Grigoianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Un băiat în vârstă de 14 ani s-a electrocutat la școală în Gârdești, Vaslui, după ce a băgat în gură încărcătorul telefonului aflat în priză. Elevul în vârstă de 14 ani a vrut să facă o glumă în fața colegilor. A căzut la podea și a rămas fără cunoștință câteva minute. Aventurii la gara de nord București, nașul trenului București-Târgoviște uitat pe peron, controlorul a luat-o la fugă după garnitura. Au început primele evenimente din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Seara se va încheia cu un concert Broken Back și cu un spectaculos foc de artificii. Iar în București începe săptămâna diversității LGBT dedicată minorităților sexuale. Se vor organiza tururi tematice prin București, prin locurile unde se întâlneau homosexuali în comunism, de exemplu. Cum va fi vremea în weekend, temperaturi numai bune de plajă, dar ploile vor continua, hotelierii de pe litoral se așteaptă la un număr ridicat de turiști. Vremea în țara noastră va fi călduroasă, izolat canicular în vestul și sudul țării, iar nori la miezii, disconfortul termic va fi ridicat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În plină criză politică peste Prut, președintele Klaus Iohannis îl trimite astăzi la Chișinău pe consilierul său pentru politică externă, Bogdan Aurescu. Acesta va fi însoțit de un secretar de stat din Ministerul de Externe și de ambasadorul României în Republica Moldova, Anca Grădinaru. Administrația prezidențială a anunțat în această dimineață că la Chișinău delegația condusă de consilierul prezidențial Bogdan Aurescu va avea întâlniri cu forțele parlamentare și politice implicate în criza în curs din Republica Moldova. Va fi reiterat apelul țării noastre la calm, ținere și dialog necesare stabilității Republicii Moldova și la continuarea parcursului său european, mai arată administrația prezidențială într-un comunicat. Imediat după anunțul Cotroceniului, premierul desemnat de noua coaliție politică de la Chișinău, Maia Sandu, a scris pe pagina de Facebook că mulțumește României și președintelui Iohannis pentru sprijinul acordat. În mod special, salutăm apelul președintelui Iohannis către liderii Uniunii Europene cu privire la soluționarea în regim de urgență a situației politice actuale din țara noastră, a adăugat Maia Sandu. Vizita delegației române la Chișinău are loc în contextul în care noua putere a anunțat pentru duminică o mare adunare publică, în speranța că liderii Partidului Democrat, aflați la putere, vor preda instituțiile publice noului guvern desemnat de Parlament. La noi, secția specială pentru anchetarea magistraților, prietena infractorilor. Sebastian Ghiță scapă de încă un dosar penal pentru că șeful acestei secții speciale de investigare a infracțiunilor din justiție a retras apelul din dosarul în care Ghiță și mai mulți procurori și polițiști din Ploiești sunt acuzați de corupție. Săptămâna aceasta, același șef al secției a retras apelul în dosarul lui Viorel Hrebenciuc. Cu amănunte, Liliana Nicolae. Șeful secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Gheorghe Stan, a menționat în rezoluția pe care a semnat-o că, citez, a ajuns la concluzia că hotărârea instanței de fond care respingea apelul și l-a achitat pe Sebastian Ghiță este legală și temeinică. Odată cu fostul deputat, sunt achitați toți ceilalți inculpați din dosar. Un dosar în care Sebastian Ghiță este acuzat de 2 infracțiuni de luare de mită, cumpărare de influență, spălare de bani, șantaj, 2 infracțiuni de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, dar și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Posibilitatea ca secția specială să retragă apelurile din dosarele penale aflate în judecată a fost conferită printr-o ordonanță de urgență, ordonanța 7 din 2019, redactată de fostul ministru al justiției Tudorel Toader. Un băiat în vârstă de 14 ani s-a electrocutat la școală în Gârdești, județul Vaslui, după ce a băgat în gură încărcătorul telefonului aflat în priză. Adolescentul a fost preluat de ambulanță. Sorin Saizu. Incidentul s-a petrecut la școala din localitatea vaspuiană Gârdești. Elevul în vârstă de 14 ani a vrut să facă o glumă în fața colegilor și a conectat încărcătorul telefonului la priza din sala de clasă, iar capătul l-a băgat în gură. A căzut la podea și a rămas fără cunoștință câteva minute. Alertați de țipetele copiilor, profesorii au sunat la 112, iar un echipaj de la serviciul de ambulanță a fost trimis la fața locului. Copilul a fost găsit conștient, a fost preluat de către echipajul medical și transportat la spital, el având o rană pe limbă. De la Vaspui, Sorin Saizu, Europa FM. Zeci de persoane din Alexandria vor fi mutate la marginea orașului, lângă cimitir, în containere. Vorbim despre persoane sărace de etnie romă care locuiau în blocuri care se află în categoria de risc seismic ridicat. Carmen Dumitrescu transmite. Zeci de persoane, majoritatea de etnie romă, vor locui începând de luna aceasta la periferia orașului Alexandria, lângă cimitir, după ce blocurile sociale în care acestea locuiesc în prezent au fost incluse în categoria clădirilor de mare risc seismic. 35 de containere tip apartament cu două camere și 30 de containere tip garsonieră au fost deja montate la ieșirea din oraș, achiziție care a costat Alexandria peste 1 milion de lei. Oamenii cărora aceste module le sunt destinate au început deja să le viziteze, cei mai mulți privind această mutare ca pe o discriminare și ca pe un mod de a izola o întreagă comunitate în afara orașului. Totuși, într-un comunicat de presă, primăria Alexandria acuză presa de manipulare și spune că noile condiții de locuit în containere sunt net superioare celor din zona blocurilor sociale. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Nașul trenului București-Târgoviște, dus de nas. Trenul Săgeata Albastră l-a uitat pe controlor pe peronul Gării de Nord. Nașul a luat-o la fugă după garnitură. Întreaga poveste o aflăm de la Sonia Teodoriu. Momentele au fost filmate de un călător aflat în trenul care a plecat la ora 9:30 din Gara de Nord București către Târgoviște. Ușile trenului s-au închis, iar mecanicul a pornit fără să observe însă că nașul se afla încă pe peronul gării. Nașul a luat-o la fugă pe peron și a început să fluiere pentru a-i atrage atenția mecanicului. Fie că mergeți cu trenul, cu autocarul sau cu autoturismul la mare, temperaturi mai bune de plajă în acest weekend, hotelierii de pe litoral se așteaptă la un număr ridicat de turiști, având în vedere că începe mini-vacanța de Rusalii. Pentru bugetari și pentru unii angajați de la privat, ziua de luni e liberă așadar. Autoritățile spun că plajele sunt pregătite, iar hotelierii că berea rece este deja la frigider. Mihai Bucureșteanu. Odată ajunși în stațiuni, vă puteți bucura de vremea bună. Maximele vor ajunge pe litoral în mini-vacanța de Rusalii la 28-29 de grade. Apa mării va fi numai bună de făcut o baie, 26 de grade, spun meteorologii. Au fost mai multe rezervări pe litoral față de alte perioade, a spus pentru Europa FM Nicolae Demetria, de președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Acum foarte mulți își folosesc vouchere de vacanță. Cât despre prețuri, la Mamaia un sejur pentru două persoane de sâmbătă până luni la pensiune costă aproximativ 250 de lei. La un hotel de 5 stele cu micul dejun și prânzul incluse, trebuie să scoateți din buzunar aproximativ 4.000 de lei. În sudul litoralului, la Olimp de pildă, sejurul la un hotel de 3 stele costă 800 de lei pentru două persoane. Prudență în trafic recomandă polițiștii. Carambola azi dimineață pe Autostrada Soarelui. Temporar s-a circulat îngreunat spre Constanța din cauza unui accident în care au fost implicate 5 autoturisme. 3 persoane au fost rănite, anunța dimineață Infotrafic. Cum va fi vremea în weekend? Foarte cald și ploi în mai multe regiuni. Meteorologii au actualizat informarea de disconfort termic și vreme instabilă până duminică noapte. Laura Dorii explică. Potrivit ANM, vremea va fi caldă și în vestul și sudul țării chiar caniculară în acest sfârșit de săptămână. Totuși, ploile, însoțite de descărcări electrice, își vor face apariția mai ales la deal și la munte. Meda Andrei, meteorolog ANM. Vremea în țara noastră va fi călduroasă, izolat caniculară în vestul și sudul țării, iar nori la miezii disconfortul termic va fi ridicat. De asemenea, după amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată la deal și la munte și local în celelalte regiuni. Prin urmare, vor fi perioade în care va ploua torențial. Vor fi descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii și căderi de grindină. Cât despre vremea în capitală, meteorologii anunță temperaturi ridicate, dar și ploi, mai ales spre seară. Vremea va fi călduroasă, iar nori la miezii și aici disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 32-34 de grade. Se va vedea și soarele, dar vor fi și perioade cu norări temporare, cel mai probabil norile după amiezilor și al serilor, când probabilitatea pentru averse, posibil torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Meteorologii mai spun că vremea pe litoral va fi frumoasă în acest sfârșit de săptămână, cu temperaturi maxime de aproape 30 de grade și șanse de ploaie scăzute. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În fiecare an, la 14 iunie, marcăm Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cu prilejul acestei zile mondiale sunt organizate numeroase campanii de donare. Ioana Brustur-Căpitanu. De Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, suntem invitați să conștientizăm importanța gestului de a dona sânge și de a le mulțumi celor care fac benevol acest lucru. Deși numărul acestor persoane anonime se ridică la câteva milioane pe glob, cererea spitalelor nu este niciodată acoperită în întregime. Sângerarea severă este o cauză majoră de mortalitate. Potrivit statisticilor, în România doar 2% din populație donează sânge, iar spitalele se confruntă constant cu deficitul de produse din sânge. Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge este una dintre cele 8 campanii oficiale de sănătate publică marcate de Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu Ziua Mondială a Sănătății, a Tuberculozei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua Mondială fără Tutun, a Malariei, Ziua Mondială a Hepatitei și Ziua Mondială de Combatere a SIDA. Iar directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, Doina Goșa, spune că în capitală se înregistrează 200-250 de donatori zilnic, dar necesarul ar fi de 5-600 de donatori în fiecare zi. Au început primele evenimente din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția cu numărul 26. S-au deschis primele expoziții, iar ziua continuă cu numeroase evenimente, teatru, dans, muzică, film și circ contemporan. Diseară în Piața Mare ne așteaptă un spectacol impresionant, un concert și focuri de artificii. Lidia Bădilă transmite. Mai multe piese de teatru se vor juca pe parcursul zilei și în săli clasice de spectacol, dar și în stradă. La ora 16 se joacă Faust la Teatrul Radu Stanca. La ora 18 spectatorii pot vedea la Filarmonică Mihăiță, reconstituirea unei vieți. La ora 20, la Colegiul Național Octavian Goga, se joacă Pescărușul de Cehov, în regia lui Andrei Șerban. Eu nu mă simt în apele mele la țară, dragul meu Costea. Și... Iar la ora 22, copiii sunt așteptați la Teatrul Gong, la musicalul Pisici. Spectacolele cu cel mai numeros public sunt însă spectacolele stradale. La ora 18:45 va avea loc parada ce deschide în fiecare an Festivalul Internațional de Teatru. Anul acesta, participanții îmbrăcați în costume colorate se vor mișca în ritm și pași de samba, iar la 21:30 Piața Mare va deveni un ring de dans pentru toți cei care vor să danseze samba. Seara se va încheia cu un concert Broken Back și cu un spectaculos foc de artificii. Lidia Bădilă, Europa FM. Săptămâna diversității dedicată drepturilor comunității LGBT începe astăzi în București. Este o săptămână plină de evenimente, de la piese de teatru, filme, conferințe, expoziții și petreceri, care se va încheia cu deja tradiționala parada minorităților sexuale pe Calea Victoriei. Liliana Nicolae revine. Vineri va fi trasată o trecere de pietoni în culorile curcubeului specifice comunității LGBT pe strada Verona la festivalul Street Delivery. Duminică dimineață de la ora 11 va fi o paradă pe două roți. Adus bicicleta și haide să pedalăm pentru egalitate. Este îndemnul organizatorilor, care adaugă: dacă ai un steag colorat acasă, ia-l cu tine. În grădina Palatului Universitarilor, un picnic comunitar va avea loc duminică. Va fi și o provocare la creativitate, mai exact la scrierea unor poezii legate de cultura proprie minorităților sexuale. Se vor organiza tururi tematice prin București, prin locurile unde se întâlneau homosexuali în comunism, de exemplu. Organizatorii amintesc că până în 2001 să fii gay era ilegal în România. Puteai face și 5 ani de închisoare pentru asta. Articolul 200 devenise instrumentul de teroare și șantaj al miliției de moravuri. Fie deveneai turnător, fie erai trimis la reeducare. Săptămâna diversității se va încheia cu tradiționala paradă prin centrul capitalei sâmbata viitoare. Sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Ciprian Tătărușanu a semnat cu Olympique Lyon. Portarul naționalei României a prins cel mai important contract al carierei la 33 de ani din postura de jucător liber, după ce a expirat înțelegerea cu FC Nantes. Tătărușanu a avut evoluții apreciate în Ligue 1, însă nu a mai jucat din aprilie, după ce a refuzat prelungirea contractului. La Olympique Lyon, titular în ultimele sezoane a fost portughezul Anthony Lopez, aflat în continuare în lotul echipei care a încheiat a treia ultimul sezon și va juca în preliminariile Ligii Campionilor. Ciprian Tătărușanu va avea un salariu anual de 1.200.000 de euro și este primul transfer realizat de noua echipă tehnică braziliană a lionezilor, formată din antrenorul Silvinho și directorul tehnic Juninho. Ionuț Negoiță îi oferă lui Mircea Rednic pachetul majoritar de acțiuni al clubului Dinamo pentru doar 3 milioane de euro. Patronul echipei din Ștefan cel Mare anunță la DigiSport că i-a făcut o ofertă scrisă fostului antrenor, a cărui concediere a stârnit furia fanilor. El a precizat că ar accepta și plata în rate. Ionuț Negoiță susține de câțiva ani că vrea să renunțe la Dinamo și că așteaptă un cumpărător, iar Mircea Rednic a afirmat la rândul lui că ar dori să devină proprietarul echipei prin intermediul fiicei sale, care este impresar de fotbal. fotbaliști. Dan Alexa este noul antrenor al Astrei Giurgiu. Tehnicianul s-a despărțit de Dunărea Călăraș, care a retrogradat la finalul sezonului după ce el o promovase în Liga 1. Astra a renunțat la Costel Enache, care a pierdut finala Cupei României cu FC Viitorul și a ratat calificarea în Europa League după ce echipa a încheiat penultima play-off-ul campionatului cu 2 victorii și 8 înfrângeri. Toronto Raptors este noua campioană în NBA. Canadienii au învins în finală pe Golden State Warriors și au devenit prima echipă din afara Statelor Unite care cucerește titlul pe continentul nord-american. Raptors au câștigat cu 114-110 aseară la Oakland și s-au impus cu 4-2 la General în ultimul act, care s-a disputat după sistemul cel mai bun din 7 meciuri. Warriors, campioana din ultimii 2 ani, nu l-a avut în teren pe